Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Oxford Drama. Dziś na Dzień Dobry w budziku. Nie z Oxfordu, ale właściwie Wielka Brytania. Nasza piosenka dnia dziś reprezentowana przez właśnie człowieka stamtąd. Zjednoczone Królestwo i taki artysta, który myślę może zawojować, zresztą nie pierwszy raz i myślę, że przynajmniej taką mam nadzieję, nie po raz ostatni sięgamy po jego twórczość. Jak zwykle, 4 po czwartej nasza piosenka dnia, a dziś Sampha. Sampha Cissé. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Drive top the sky, oh, you ride was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time, no tears inside. I kept the feelings close. Baden, London, Wielka Brytania. Sam pasy sobie dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia, a ponownie w porannej audycji po godzinie 8.30. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 8 minut po czwartej. To za chwilkę czynności budzikowe. Rozgrzewkowe. Zakochałam się, to na pewno ten. Ale gdzieś na dnie w oczach miała nienazwany lęk, co skłoniło mnie, by szepnąć jej. A może jeszcze raz swemu szczęściu spojrzę prosto w twarz. Moja siostro, więc uśmiechnij się. I uwierzcie mi, tak cudownie słuchać jej naiwnych słów, może lepiej wie. Zmienia życie tak jest. Więc zapamiętaj to, co było raz. Nie wróci nigdy już i twój świat zmienia się. Bo życie tak. To nasze życie porankowców. Mailowo, telefonicznie i smsowo zachęcam do porannej korespondencji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Mailowo 2273, telefonicznie, no i jeszcze smsowo 71335. Określamy to jako naszą wspólną budzikową rozgrzewkę. Do rozgrzewki szarych komórek to za chwilkę wrócimy. Budzikowy alfabet, no no, dziś taki, że jak państwo wczoraj komentowali, że palce lizać. No ale na razie skupiamy się na pierwszych sygnałach od państwa. Trzy szybkie ciach, ciach. Thank you. Leny Valentino, 17 minut po godzinie 4. Szybciusieńka dziś rozgrywka. Ach, błyskawicznie. Bardzo się cieszę i również gorąco pozdrawiam pozostałych korespondujących. No ale trzech, troje, jak zwykle w trzech szybkich musimy wyłonić i zaprezentować poranną korespondencję. Dziś SMS-owo pierwszy pan Daniel pozdrawia z trasy Grudziądz Poznań. Mocno ściskamy wszystkich za kółkiem. Rzecz jasna pozdrawiamy. Pan Daniel dziś się naszym budzikowym, SMS-owym przodownikiem. Telefonicznie dziś z wahadła Łódź Grudziądz. Grudziądz dziś silny pod wezwaniem. Minus 10, minus 11. Łysy jest, gwiazdy też, znaczy się jakby mniej tego Bogusia Smogusia. To od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarowy. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. No i jeszcze mailowo. Pan Piotr z Radomia pozdrawia ze statku, to znaczy z Czechowic Dziedzic. No tak po prostu służbowo wreszcie, służbowo na statek. Tak się pan Piotr odzwyczaił, że wszystko się pomyliło. Za oknem prefiks na poziomie 13 i biało. Bieganie niewskazane, ponieważ o, tu też proszę, Smoguś Boguś mocno odczuwalny. Pozdrawia wszystkich pan Piotr nominalnie z Radomia, a dziś służbowo na statek z Czechowic Dziedzic. Za oknami biało i prefiks. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Budzikowa brać przodowniczka wyłoniona. No i jeszcze należałaby się nagroda. Tak sobie pomyślałem, bo troszkę tu statek, troszkę okręt, coś jakoś tu ze śniegiem, więc myślę jak najbardziej wskazana w nagrodę, w upominku dla wszystkich korespondujących, nie tylko dla pana Piotra. Szanta narciarska. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary są mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem. I woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod Ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forse z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, to powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, ja właśnie na 21 minut po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu. Budzik, budzik. Naprawdę, ciemno za oknami, jeszcze słońce obudzi się dopiero przed 8. No ale co ważne i co akcentujemy, już tego dnia przybyło. 14, 2, no już kilkanaście minut, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Tak czy inaczej, potrwa już więcej niż 8 godzin, no więc zostajemy po godzinach tych etatowych 8. Przed 8 się obudzi słońce i w wielu miejscach dziś pogodnie, słonecznie, o czym za chwilę pan synoptyk. Słońce zajdzie przed 16, a my składamy najlepsze życzenia, bo dziś imieniny Honoraty, Matyldy i Feliksa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 11 dzień stycznia, tak bardzo lubię, jak jedni artyści zapowiadają drugich. Przecież

to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Północy godzina duchów, a między czwartą a piątą, już to państwo kiedyś podpowiedzieli, godzina wilków. Bardzo proszę, jak znalazłem wilki i aborygen o 4:30. Arktyczne powietrze na wschodzie kraju od zachodu stopniowo zostanie zastąpione napływającym powietrzem polarnomorskim. No to nawet oczami wyobraźni to widzę to. Dziś pogodnie, słonecznie, choć miejscami na zachodzie i szczególnie na północnym zachodzie kraju zachmurzy się i może przelotnie padać śnieg. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny i silny, a to oznacza od 35 do 50 km na godzinę. No to jeszcze w terenie zabudowanym się łapie. Choć w porywach w zachodniej części kraju wiatr do 70, a miejscami nad samym morzem do 75 km na godzinę. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i idzie wiosna, ocieplenie, bo na wschodzie kraju w dzień od minus 9 stopni, w centralnej części kraju koło minus 5, a najcieplej dziś, zero najcieplej. No niech będzie tam, gdzie opady śniegu i miejscami przelotne zawieje, zamiecie. Na Pomorzu Zachodnim dziś do zera. Kiedy mówisz coś, a nikt nie słyszy twoich słów, kiedy tracisz coś i wiesz, że nie odzyskasz już, kiedy nie masz więcej sił, a musisz dalej biec, zanim złapiesz oddech znów. Trzymaj się, przecież zawsze jest czas. Kiedyś stanie się, jak chcesz. Czasem wieje silny wiatr. Mocno trzymaj się, z czasem kolor zmienia skład i blady staje się, czasem stoisz w miejscu gdzieś, sam już nie wiesz gdzie, z czasem słuchaj. no właśnie, pierwsze nagranie w budzikowym alfabecie. Nie zaczynaj wypowiedzi o to, no właśnie. Ale właśnie, pierwsza część budzikowego alfabetu, a państwa zadaniem tak to wszystko jakoś posklejać, żeby w logiczną całość się układało. Niby to takie urywki, porozrywany alfabet, ale warto by to posklejać. No właśnie, to zadanie dla państwa. 71335, SMS-owo w tej sprawie. Trzy zgoła różne nagrania różnych wykonawców, ale jednak wspólny mianownik. Bierzemy taśmę do ręki? Jest. Zachęcam do korespondencji w tej sprawie, przypominając jednocześnie, ja często o tym zapominam, więc to będzie taka zachęta, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, ale będziemy szukać tej najbardziej prawidłowej ze wszystkich prawidłowych, czyli tej, która zrodziła się w budzikowej Łepetynie. Pierwsza część budzikowego alfabetu za nami, kolejne dwa nagrania z rzędu już teraz, za 25 minut piąta. A, oczywiście, przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. SMS-em 71335. To się poskleja. Trójkowy budzik. Ty wódkę za wódką w bufecie.

Pięknie dziękujemy za udział, a ciąg dalszy korespondencji już w sprawach listy obudności. Za chwilkę te wieści krajowe i zagraniczne. Zachęcam mailowo już, telefonicznie, a i także SMS-owo. Nasza ukochana, ulubiona, niom, niom, niom, 4:44. Na budziku za 12 minut piąta. W drodze do roboty. Pan Robert na nas słuchuje jak zwykle po budzikowym alfabecie, ale jakoś się nie zgłasza często, nie zgłasza do naszej listy obudności, ale mamy zapewnienie o tym, że słucha. Bardzo gorąco pozdrawiamy, my także słuchamy. Pani Aga z Krakowa jest z nami na nasłuchu, bardzo się cieszymy i zdrowia życzymy, powrotu do zdrowia, rzecz jasna, jak zwykle wilki, dobra o każdej porze, a wiosna przyjdzie, rzecz jasna, na polu, no może nie wiosennie, ale już się powoli mróz zbiera do opakowania w stolicy Małopolski. Teraz, tak jak zgodnie z zapowiedzią pana synoptyka, koło minus 16, no ale w dzień dobije prefiksę do 6 poziomu. Sygnały od żeglarzy, między innymi od pana Jurka, bardzo dziękujemy. W Przysusze. Oj, panie Andrzejku, próbuje pan moje możliwości. W Przysusze minus 16 i księżyc daje po oczach dziś Kalisz i Wrocław. To od pana Andrzeja z okolic Ryk. Daliśmy radę. Na Opolszczyźnie bez poprawy wciąż minus 13 i pomyśleć, że pół roku temu była ponad 30. I to powyżej. To od pani Soni poranne reminiscencje na temat temperature. Pan Marek z Wejherowa o tym, że termometr wskazuje teraz minus 9. Od pana Łukasza z trasy Łódź Puławy. Minus 10, ciemność i spać się chce. A więc muzyczka z ciosem wskazana. Zapisane z ciosem. A nie, to z. Ciosem. Pan Grzegorz Wahadłowiec, gdzie to Olwicz, panie Budziku? Może pan meteorolog coś poradzi? Na razie na trasie Kielce-Sosnowiec coraz zimniej. Sosnowiec -22 z gorącymi pozdrowieniami, jak nie mam od pana Grzegorza. Proszę się cieplusieńko trzymać. Pan Maciek pozdrawia z pod Babiej Góry. Na Babiej wiatr słaby, widać gwiazdy, temperatura -15,7. Ależ skrupulatnie pan Maciek dla nas to wszystko liczy. Pokrywa śnieżna do 5 cm. Powyżej brzucha dużego psa. Mówiłem, że skrupulatnie do 5 cm powyżej brzucha dużego psa. Na podbrzuszu mu chyba to jakoś tam tak obciera. Pozdrawia nisko pan Paweł z Łosic. Listę obudności z nad szklanki kawy przy -14 stopniach podpisujemy. Pani Bożena z Częstochowy na 14 minusie kreseczka się zatrzymała. No i jeszcze dzisiaj to żagle bojerów, a nie łódek. Taki klimat. Pozdrawia rowerzysta mimo wszystko pan Tomek. No, chyba będziemy musieli pana Tomka zaliczyć do naszego grona ulubionych korespondentów, bo za chwilkę odezwie się także pan Stefan. Więc w parze, w duecie będą tworzyć niezapomniany także w budziku taki korespondencyjny duecik Stefcio i Tomcio. Tak mi się skojarzyło. Za 10 pięt, a za chwilę zagra Manica. Być może to nie jest za wiele, lecz ważne, że człowiek pamiętał. Więc ja ci tu, Chiniu, przyniosłem rondelek z okazji twojego święta. Ty wiesz, że z kasą jest krucho, a on do połowy jak nowy. Bardziej biedaczek to jedno ma ucho, tym bardziej jest odlotowy. Deszcz mnie moczy w pysku sucho, robota mnie nudzi. Van Gogh też miał jedno ucho, a wyszedł na ludzi. Deszcz mnie moczy w pysku sucho, robota mnie nudzi. Van Gogh też miał jedno ucho, a wyszedł na ludzi. Jedno ma imię, więc żadne tam ochy i trele. A jak się solidnie pokocha swą Chinię, to się jej znajdzie rondelek. Rondelek wypełni nam brzucho, aż człowiek z radości się ślini. Choć jedno ma ucho zamknięte na głucho, rondelek nie Paganini. Deszcz mnie moczy w pysku sucho, robota mnie nudzi. Van Gogh też miał jedno ucho, a wyszedł na ludzi. Deszcz mnie moczy w pysku sucho, robota mnie nudzi. Van Gogh też miał jedno ucho, a wyszedł na ludzi. A już. już było tak życzliwie, a już było tak pięknie. No i profesor Czepialski, już, który Sosnowiec, ten Zagłębiowski czy ten Kołostrykowa? Odpowiedziałbym żartobliwie, narażając się pewnie o połowie Ślązaków. Nie, ten na Górnym Śląsku. Sygnały zagraniczne od państwa, między innymi już prawie weekend. Tak wywołuje pan Sebastian Finne, na słuchu się zameldowywuje. Trzecia nocka w tym tygodniu powoli odbębniona, więc już powolutku weekendzie można myśleć. Dania, Fionia i pan Sebastian jest z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z Birmy też pozdrowienia, z Myanmar w mieście Magwe już przed 11 i jakieś 25 stopni. Powyżej oczywiście to pan Michał. Bardzo serdecznie dziękujemy z Birmy. To chyba jeszcze z sygnałów nie, albo bardzo dawno temu mieliśmy. Tak się to zaszufladkowało, że pan Marcin zazwyczaj z Nowej Zelandii też nam wylądował w liście obudności zagranicznej. Pan Marcin ze stolicy, z Belan, odzywa się, że jest i na nas uchu, i nie jest łatwo. Tak, tak, pamiętamy te czasy, kiedy to w Nowej Zelandii była tam 15 czy 16, to wtedy można było być pierwszym, tak, tak, to już po lunchu, w robocie, oczywiście, widno, słonecznie i ciepło. No ale kiedy stajemy w szranki z rodakami tu nad Wisłą i ta pora taka jak na zegarku, a nie gdzieś wszystko do góry nogami, nie jest lekko. Także w naszej zagranicznej skrzynce wylądowała korespondencja pani Aleksandry. Zazwyczaj o tej porze sięgaliśmy właśnie po sygnały z Tybingi, a tu już proszę, zima jest i Leszno i minus 9. Pani Ola z zimowego parkingu również gorąco pozdrawia. Pięknie dziękujemy jeszcze pani Ewa i pan Piotr, także zza Wielkiej Wody. Sygnały, no dla nas to już środowe, dla państwa jeszcze wtorkowe, zatem jak zwykle życzymy spokojnej nocy i pięknego dnia. Jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich kłania się nisko, wcale nie mróz, wcale nie śnieg, tylko takie to właśnie brytyjskie, znaczy się pada się. A no rzecz jasna, także i taka zima, nie wszędzie jak u nas, z silnym mrozem i ze śniegiem, no ale byle do wiosny. Dziś ta wiosna jakoś tam nam wraca, być może ze sprawą pana Michała i tych przed godziną 11 z samego rana 25 stopniach. Sygnały oczywiście w dalszej części, również po piątej. Zachęcam gorąco. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. Co po piątej? Oczywiście będziemy sięgać po muzyczne trójkowe kalendarium, po wieści od pana synoptyka. A jakże? Będzie się działo. Także po zapowiedzi nowego dnia, po szelest prasy. No i mam nadzieję, że po rozbudzającą muzykę z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Ciepło, ciepło, coraz cieplej, słonecznie, słonecznie, gorąco, parzy. A jak nic, przed godziną piątą wszyscy razem lądujemy na plaży. Na plaży Copacabana. Yeah. To Trójka, Polskie Radio.